Ja, Sara Gracia Santacreo, je staat hier als Liesel in The Sound of Music. Dat is jouw tweede rol na de maîtresse in Evita, als ik me niet vergis. Ja, inderdaad. Ja. Hoe ben je bij The Sound of Music terechtgekomen? Dankzij Anouk ook vooral. Wij kennen elkaar natuurlijk van Evita. Ik heb haar toen ook opgevolgd. En zij had mij laten weten, ja, ik ga weg. En is dat niks voor u? Toen dacht ik van, ja, eigenlijk is dat wel iets voor mij, denk ik. En dan ben ik gaan solliciteren en voilà, hier ben ik dan. Ja. De Maria Deborah is er via een VTM-programma gekomen. Jullie kennen dat in Nederland ook, om op die manier een mooie rol te versieren. Zou dat iets voor jou zijn? Als er een hele mooie rol is en een hele toffe show waar ik wel in zou willen staan, dan denk ik wel dat ik daar mee zou doen, ja. Wat trekt jou het meeste aan in de rol van Liesel? Ah, wel, ik heb nu ontdekt dat je dus, je bent een volwassen meisje, maar je staat toch tussen kinderen. Dus je moet de middenweg gaan zoeken. En dat was, dat is eigenlijk niet zo makkelijk. Maar ik denk dat ik het wel gevonden heb. En natuurlijk die prachtige liefdescène tussen Liesel en Rolf, ja, daar hou ik helemaal van. Het is natuurlijk een liefdescène die een beetje bitter eindigt, hè? Ja, ja. Ja, maar uiteindelijk denk ik wel, in mijn verhaaltje komt het wel goed, een happy end. Van welk nummer hou je het meeste in The Sound of Music? Het nummer dat Elsa en Max samen met de kapitein zingen, dat ze zingen over van mij. Ik weet niet meer hoe dat heet, maar dat vind ik echt een toffe nummer. En natuurlijk stiekem van mezelf ook. En welk nummer zing jij zelf? Nu nog 16, dadelijk 17. Deborah zei me daarnet dat zij eigenlijk zelf ook als kindje de rol wou van Liesel. Zie je dat aan haar, dat ze toch stiekem soms interesse in die rol heeft? Soms geeft ze mij zo'n schouder. Nee, helemaal. Nee, heeft ze me eigenlijk nog niet verteld? Ik hoor nu iets dat ik nog niet weet. Nee, ja. Staat er nog iets op het programma na The Sound of Music? Heb je al ideeën? Ik heb nog geen idee, dus ik laat maar komen wat komt. Ja. Oké, dankjewel Sara Gracia Santacreo. Veel succes al sinds met The Sound of Music. Dankjewel.